जय श्री कृष्ण। मुरली की तान से जो जग को रिझाता है, वही लीलाधारी कभी माखन चुराता है। जो शेषनाग पे चढ़ के नृत्य दिखाता है, वही गोपियों संग रास भी रचाता है। श्री कृष्ण परिपूर्ण देव हैं। ऐसे लीलाधारी और बंशीधारी श्री कृष्ण जी को नमन करते हुए, उनके सहस्त्र नामों से उनकी उपासना करते हुए, सहस्त्र नामों की पुष्पमाला उन्हें भेंट करते हैं। यदि मिटाना चाहें जीवन की तृष्णा, तो सुबह शाम जपो प्यारे श्री कृष्णा श्री कृष्णा। श्री गोपाल जी के सहस्त्र नाम को जपते हैं, जो जन श्री गोपाल जी के सहस्त्र नाम को जपते हैं, जो जन श्री गोपाल जी के सहस्त्र नाम को जपते हैं, वो भव से तर जाते, उन पर पुष्प दया के बरसते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम देवः नमः, ओम काम देवः नमः, ओम काम बीज शिरोमणि नमः, ओम श्री गोपालः नमः, ओम महीपालः नमः, ओम सर्ववेदांत पारगः नमः, ओम धरणी पालकः नमः, ओम धन्यः नमः, ओम पुंडरीकः नमः, ओम सनातनः नमः, ओम गोपतीः नमः, ओम भूषतीः नमः, ओम शास्ता नमः, ओम प्रहर्ता नमः, ओम विश्वतो मुखः नमः, ओम आदिकर्ता नमः, ओम महाकर्ता नमः, ओम महाकालः नमः, ओम प्रतापवान नमः, ओम जगजीवः नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जगद्धाता नमः, ओम जगद्दह भर्ता नमः, ओम जगदसूः नमः, ओम मत्स्यः नमः, ओम भीमः नमः, ओम कुह भर्ता नमः, ओम हर्ता नमः, ओम वाराह मूर्तिमान नमः, ओम नारायण नमः, ओम ऋषिकेशः नमः, ओम गोविंदः नमः, ओम गरुड़ध्वजः नमः, ओम गोकुलेन्द्रः नमः, ओम महाचंद्रः नमः, ओम शर्वरी प्रिय कारकः नमः, ओम कमलामुकुलोलाक्ष नमः, ओम पुंडरीकशूभावः नमः, ओम दुर्वासाः नमः, ओम कपिलः नमः, ओम भौमः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ओम सिंधु सागर संगम नमः, ओम गोविंदः नमः, ओम गोपति गोत्रः नमः, ओम कालिंदी प्रेम पूरकः नमः, ओम गोपस्वामी नमः, ओम गोकुलेन्द्रः नमः, ओम गोवर्धन वरप्रदः नमः, ओम नंदादि गोकुल त्राता नमः, ओम दाता नमः, ओम दारिद्र्य भंजनः नमः, ओम सर्व मंगल दाता नमः, ओम सर्व काम प्रदायकः नमः, ओम आदिकर्ता नमः, ओम महीभर्ता नमः, ओम सर्वसागर सिंधुजः नमः, ओम गजगामी नमः, ओम गजोधारी नमः, ओम कामी नमः, ओम कामकला निधि नमः, ओम कलंक रहिता नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम चंद्रः नमः, ओम बिंबास्य नमः, ओम बिम सत्तमः नमः, ओम मालाकारः नमः, ओम कृपाकारः नमः, ओम कोकिलास्वरभूषणः नमः, ओम रामः नमः, ओम नीलांबरः नमः, ओम देवः नमः, ओम हली नमः, ओम दुर्मदमर्दनः नमः, ओम सहस्राक्षपुरी भेता नमः, ओम महामारी विनाशनः नमः, ओम शिवः नमः, ओम शिवतम्मः नमः, ओम भेता नमः, ओम बलारातीर पपूजकः नमः, ओम कुमारी वरदायी नमः, ओम वरिण्यः नमः, ओम मीनकेतनः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नरः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम धीरः नमः, ओम राधापतिः नमः, ओम उदारधीः नमः, ओम श्रीपतिः नमः, ओम दयानिधिः नमः, ओम श्रीमान नमः, ओम मापतिः नमः, ओम प्रतिराजः नमः, ओम वृंदापतिः नमः, ओम कुलम नमः, ओम ग्रामी नमः, ओम धामी नमः, ओम ब्रह्म सनातनः नमः, ओम रेवती रमणः नमः, ओम रामः नमः, ओम चंचलः नमः, ओम चारुलोचनः नमः, ओम रामायण शरीरो यम नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम राम नमः, ओम माधवः नमः, ओम श्रियः पतिः नमः, ओम शर्वराः नमः, ओम शर्वरी नमः, ओम शर्वाः नमः, ओम सर्वत्र शुभदायकः नमः, ओम राधा राधिता नमः, ओम राघी नमः, ओम राधा चित्त प्रमोदकः नमः। ओम राधारती सुखोपेतः नमः। ओम राधा मोहन तत्परः नमः। ओम राधा वशीकरः नमः। ओम राधा हृदयाम्भोज शक्त पदः नमः। ओम राधा लिंगन सम्मोह नमः। ओम राधा नर्तन कौतुकः नमः। ओम राधा संजात संप्रीतः नमः। ओम राधा काम फलप्रदः नमः। ओम वृंदापतिः नमः। ओम कोकनिधिः नमः। ओम कोक्षोप विनाशकः नमः। ओम चंद्रापतिः नमः। ओम चंद्रपतिः नमः। ओम चंडकोदंड भंजन्नः नमः। ओम रामोदाशरथिः नमः। ओम रामः भृगुवंश समुदा भवः नमः। ओम आत्मा रामः नमः। ओम जीत क्रोधः नमः। ओम मोह नमः। ओम मोहांध भंजन्नः नमः। ओम वृषभानुः नमः। ओम भवः नमः। ओम भावः नमः। ओम काश्यपीः नमः। ओम करुणानिधिः नमः। ओम कोलाहलः नमः। ओम हली नमः। ओम हली नमः। ओम हली नमः। ओम हलधर प्रियः नमः। ओम राधा मुखाब्ज मार्तंडः नमः। ओम भास्करः नमः। ओम रविजः नमः। ओम विधुः नमः। ओम विधिः नमः। ओम विधाता नमः। ओम वरुणः नमः। ओम वारुण नमः। ओम वारुणी प्रियः नमः। ओम रोहिणी हृदयानन्दः नमः। ओम वसुदेवात्मजः नमः। ओम बली नमः। ओम नीलांबरः नमः। ओम रोहिण्यः नमः। ओम जरासंधवद्धः नमः। ओम अम्लः नमः। ओम नागः नमः। ओम नवारंभः नमः। ओम विरुद्धः नमः। ओम वीराः नमः। ओम वरदाह बली नमः। ओम गोपथाह नमः। ओम विजयी नमः। ओम विद्वान नमः। ओम शिपी विष्टः नमः। ओम सनातनः नमः। ओम प्रशुराम वचोग्राही नमः। ओम वरग्राही नमः। ओम ऋगालः नमः। ओम दमघोषोपदेष्टा नमः। ओम रथग्राही नमः। ओम सुदर्शनः नमः। ओम वीरपत्नी नमः। ओम यशस्त्राता नमः। ओम जराव्याधि विघातकः नमः। ओम द्वारकावासतत्वज्ञः नमः। ओम हुताश्नर्वर प्रदः नमः। ओम यमुनावेग संहारी नमः। ओम नीलांबर धरः नमः ओम प्रभु नमः ओम विभुः शरासनः नमः ओम धन्वी नमः ओम गणेशः नमः ओम गणनायकः नमः ओम लक्ष्मणः नमः ओम लक्षणः नमः ओम लक्षयः नमः ओम रक्षो वंश विनाशनः नमः ओम वामन्नः नमः ओम वामनी भूतः नमः ओम एवामन्नः नमः ओम वामनारूहः नमः ओम यशोदानंदनः नमः ओम कर्ता नमः ओम यमलार्जुन मुक्तिदः नमः ओम उल्लूखली नमः ओम महामनी नमः ओम दामवृद्धाहवै नमः ओम शमी नमः ओम भक्तानुकारी नमः ओम श्री भगवान नमः ओम केशवः नमः ओम अचलधारकः नमः ओम केशिहा नमः ओम मधुहा नमः ओम मोही नमः ओम वृषासुर विघातकः नमः ओम अघासुर विनाशी नमः ओम पूतना मोक्षदायकः नमः ओम कुब्जा विनोदी नमः ओम भगवान नमः ओम कंस मृत्युः नमः ओम महामुखी नमः ओम अश्वमेघ नमः ओम वाजपेय नमः ओम गोमेधः नमः ओम नरमेघवान नमः ओम कंदर्पकोटिलावण्यः नमः ओम चंद्रकोटिसुशीतलः नमः ओम रविकोटिप्रतिकाशः नमः ओम वायुकोटि महाबलः नमः ओम ब्रह्मा नमः ओम ब्रह्मांडकर्ता नमः ओम कमलावांछितप्रदः नमः ओम कमली नमः ओम कमलाक्ष नमः ओम कमलामुकलोलुपः नमः ओम कमलावर्तधारी नमः ओम कमलाभा नमः ओम पुरंदरः नमः ओम सौभाग्यधिक्षितः नमः ओम महामयी नमः ओम मदोत्कटः नमः ओम तारकारी नमः ओम सुरत्राता नमः ओम मारीचक्षोभारकः नमः ओम विश्वामित्रप्रियः नमः ओम दान्तः नमः ओम रामो नमः ओम राजीव लोचनः नमः ओम लंकाधिपकुलध्वंसी नमः ओम विभीषण वरप्रदः नमः ओम सीतानंदकरः नमः ओम रामः नमः ओम वीरः नमः ओम वारिधी नमः ओम बंधनः नमः ओम खरदूषण संहारी नमः ओम साकेत पुरवासन्नः नमः ओम चंद्रावली पतिः नमः ओम कुल्लः नमः ओम केशी कंसवद्धः नमः ओम अमरः नमः ओम माधवः नमः ओम मधुहा नमः ओम माधवी नमः ओम माधवीकः नमः ओम माधवी नमः ओम विभुः नमः ओम मुञ्जाट विगामानः नमः ओम धेनुकारी नमः ओम धरात्मजः नमः ओम वंशीवट विहारी नमः ओम गोवर्धन वनाश्रयः नमः ओम तालवनोद्येशी नमः ओम भांडारी वन शंखाः नमः ओम तृणाव्रत कथाकारी नमः ओम वृषभानु सुतापति नमः ओम राधा वदनाब्ज मधुव्रतः नमः ओम राधा वदनाब्ज मधुव्रतः नमः ओम गोपो रंजन दैवज्ञः नमः ओम लीला कमल पूजितः नमः ओम क्रीड़ा कमल संधो है नमः ओम गोपिका प्रतिरंजनः नमः ओम रंजकः नमः ओम रंजनः नमः ओम रंग नमः ओम रंगी नमः ओम रंगमही रूहः नमः ओम कामः नमः ओम कामरी भक्तः नमः ओम पुराण पुरुषः नमः ओम कविः नमः ओम नारदः नमः ओम देवलः नमः ओम भीमः नमः ओम बालः नमः ओम बालमुखाब्जः नमः ओम अंबुजः नमः ओम ब्रह्मः नमः ओम साक्षी नमः ओम योगी नमः ओम दत्तवरः नमः ओम मुनिः नमः ओम ऋषभ पर्वतः नमः ओम ग्रामः नमः ओम नंदी पवन वल्लभः नमः ओम पद्मनाभः नमः ओम सुरज्येष्ठः नमः ओम ब्रह्मा नमः ओम रुद्रः नमः ओम अहिभूषितः नमः ओम गणानां त्राणकर्ता नमः ओम गणेशः नमः ओम ग्रहिल्लः नमः ओम ग्रही नमः ओम गणाश्रयः नमः ओम गणाध्यक्षः नमः ओम क्रीडी कृत जगत्त्रयः नमः ओम यादवेन्द्रः नमः ओम द्वारकेन्द्रः नमः ओम मथुरा वल्लभः नमः ओम धूरी नमः ओम भ्रमरः नमः ओम कुंतली नमः ओम कुंती सुतरक्षी नमः ओम महामखी नमः ओम यमुना वरदाता नमः ओम काश्यपस्य वरप्रदः नमः ओम शंखचूड़वत् नमः हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ॐ दामः नमः ॐ गोपीरक्षण तत्परः नमः ॐ पाञ्चजन्यकरः नमः ॐ रामः नमः ॐ त्रिरामः नमः ॐ वनजाः नमः ॐ जयाः नमः ॐ फाल्गुनाः नमः ॐ फाल्गुन शङ्खाः नमः ॐ विराधवद्कारकाः नमः ॐ रुक्मिणी प्राणनाथाः नमः ॐ सत्यभामा प्रियङ्करः नमः ॐ कल्पवृक्षः नमः ॐ महावृक्षः नमः ॐ दानवृक्षः नमः ॐ महाफलः नमः ॐ अङ्कुशः नमः ॐ भूसुरः नमः ॐ भामो नमः ॐ भामकः नमः ॐ भ्रामकः नमः ॐ हरिः नमः ॐ सरलः नमः ॐ शाश्वतः नमः ॐ वीरः नमः ॐ यदुवंशी नमः ॐ शिवात्मकः नमः ॐ प्रद्युम्नः नमः ॐ बलकर्ता नमः ॐ प्रहर्ता नमः ॐ दैत्याः नमः ॐ प्रभु नमः ॐ महाधन्नः नमः ॐ महावीरः नमः ॐ वनमाला विभूषणः नमः ॐ तुलसीदां शोभाढ्य नमः ॐ जालंधर विनाशनः नमः ॐ शूरः नमः ॐ सूर्यः नमः ॐ मृतंडः नमः ॐ भास्करः नमः ॐ विश्वपूजितः नमः ॐ रविस्तम्भोहा नमः ॐ वहिनिश्च नमः ॐ वाड़वः नमः ॐ वाड़वानल्लः नमः ॐ दैत्यदर्प विनाशी नमः ॐ गरुड नमः ॐ गरुडाग्रजः नमः ॐ गोपीनाथः नमः ॐ महीनाथः नमः ॐ वृन्दानाथः नमः ॐ अवरोधकः नमः ॐ प्रपञ्ची नमः ॐ पञ्चरूपः नमः ॐ लता गुल्मश्चः नमः ॐ गोपतिः नमः ॐ गंगा नमः ॐ यमुना रूपः नमः ॐ गोदा नमः ॐ वेत्रवती नमः ॐ कावेरी नमः ॐ नर्मदा नमः ॐ ताप्ती नमः ॐ गंडकी नमः ॐ सरयू नमः ॐ राजसस्ताम सत्तवी नमः ॐ सर्वांगी नमः ॐ सर्वलोचनः नमः ॐ सुधामयः नमः ॐ अमृतमयः नमः ॐ योगिनी नमः ॐ वल्लभः नमः ॐ शिवः नमः ॐ बुद्धः नमः ॐ बुद्धिमतां नमः ॐ श्रेष्ठः नमः ॐ विष्णुः नमः ओम जिष्णु नमः, ओम सचीपति नमः। ओम वंशी नमः, ओम वंशधर नमः, ओम लोकः नमः, ओम विलोकः नमः, ओम मोहनाशन्नः नमः, ओम रवरावा नमः, ओम रवः नमः, ओम रावः नमः, ओम बालः नमः, ओम बालवल्लभः नमः, ओम शिव नमः, ओम रुद्रः नमः, ओम नल नमः, ओम नील नमः, ओम लाडुंगली नमः, ओम लांगलाश्रय नमः, ओम पारदः नमः, ओम पावनः नमः, ओम हंसः नमः, ओम हंसरूढः नमः। ओम जगतपति नमः, ओम मोहिनी मोहनः नमः, ओम माया नमः, ओम महामाया नमः, ओम महामखी नमः, ओम वृषः नमः, ओम वृषाकपिः नमः, ओम कालः नमः, ओम काली दमन कारकः नमः, ओम कुब्जा भाग्यप्रदः नमः, ओम वीरः नमः, ओम रजक क्षयकारकः नमः, ओम कोमलः नमः, ओम वारुणः नमः, ओम राजा नमः, ओम जलजः नमः, ओम जलधारकः नमः, ओम हारकः नमः, ओम सर्वपापघ्नः नमः, ओम परमेष्ठी नमः। ओम पितामह नमः, ओम खंगधारी नमः, ओम कृपाकारी नमः, ओम राधारमण सुंदरः नमः, ओम द्वादशारण्य संभोगी नमः, ओम शेषनागखणालयः नमः, ओम कामः नमः, ओम श्यामः नमः, ओम सुखः नमः, ओम श्रीदः नमः, ओम पतिः नमः, ओम श्रीनिधिः नमः, ओम कृतिः नमः, ओम हरिः नमः, ओम हरः नमः, ओम नरः नमः, ओम नारः नमः, ओम नरोत्तमः नमः, ओम ईशु प्रियः नमः, ओम गोपाली चित्त हर्ता नमः। ओम कर्ता नमः, ओम संसार तारकः नमः, ओम आदिदेवः नमः, ओम महादेवः नमः, ओम गौरी गुरुः नमः, ओम अनाश्रयः नमः, ओम साधुः नमः, ओम माधुः नमः, ओम विधुः नमः, ओम धाता नमः, ओम त्राता नमः, ओम अक्रूर परायणः नमः, ओम रोलंबी नमः, ओम हयग्रीवः नमः ओम वानरारीहि, नमः ओम वनाश्रयः, नमः ओम वनम, नमः ओम वनी, नमः ओम वनाध्यक्षः, नमः ओम महावेद्यः, नमः। ओम महामुनीः नमः, ओम सैमन्तकमणि पाराग्य नमः, ओम विज्ञः नमः, ओम विघ्न विघातकः नमः, ओम गोवर्धनः नमः, ओम वर्धिन्यः नमः, ओम व्रदनिवर्धनः नमः, ओम प्रियः नमः, ओम वर्धन्यः वर्धन्न नमः, ओम वर्धी नमः, ओम वारिधन्यः नमः, ओम सुमुख प्रियः नमः, ओम वर्धितः नमः, ओम वृद्धिकः नमः, ओम वृद्धः नमः, ओम वृंदारजगजनप्रियः नमः, ओम गोपाल रमणी भर्ता नमः, ओम शाम कुष्ठ विनाशनः नमः, ओम रुक्मिणी हरणः नमः, ओम प्रेम नमः। ओम प्रेमिये नमः, ओम चंद्रावलीपतिये नमः, ओम विश्वभर्ता नमः, ओम नरः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम बलि नमः, ओम गण नमः, ओम गणपति नमः, ओम दत्तात्रेयः नमः, ओम महामुनिः नमः, ओम व्यासः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम दिव्यः नमः, ओम भव्यः नमः, ओम भावुकधारकः नमः, ओम स्वयः नमः, ओम श्रेयसम नमः, ओम शिवम नमः, ओम भद्रम नमः। ओम भावुकम नमः, ओम भाविकम नमः, ओम शुभम नमः, ओम शुभात्मकः नमः, ओम शुभ नमः, ओम शास्ता नमः, ओम प्रास्ता नमः, ओम मेघनादः नमः, ओम ब्रह्मण्यदेवः नमः, ओम दीनामुद्दारकरणक्षमः नमः, ओम कृष्णः नमः, ओम कमलपत्राक्षः नमः, ओम कृष्णः नमः, ओम कमललोचनः नमः, ओम कृष्णः कामी नमः, ओम सदा कृष्णः नमः, ओम समस्त प्रिय कारकः नमः, ओम नंदः नमः, ओम नंदी नमः, ओम महानंदी मादः नमः। ओम मादन्नकः नमः, ओम कीली नमः, ओम मीली नमः, ओम हीली नमः, ओम गीली नमः, ओम गोली नमः, ओम गोल नमः, ओम गोलालयः नमः, ओम अंगुली नमः, ओम गुगली नमः, ओम मारकी नमः, ओम शाखी नमः, ओम वट्टः नमः, ओम पिपल्लकः नमः, ओम कृती नमः, ओम मलेच्छाः नमः, ओम कालहर्ता नमः, ओम यशोदायशः नमः, ओम अच्युतः नमः, ओम केशवः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम विष्णु नमः, ओम हरिः नमः, ओम सत्यः नमः, ओम जनार्दनः नमः, ओम हंसः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम नीलः नमः, ओम लीनः नमः, ओम भक्तपरायणः नमः, ओम जानकीवल्लभः नमः, ओम रामो नमः, ओम विराम नमः, ओम विघ्नविनाशनः नमः, ओम सहस्त्रांशु नमः, ओम महाभानु नमः, ओम वीरबाहु नमः, ओम महोदधी नमः, ओम समुद्रः नमः, ओम आब्धी नमः, ओम अकुपाराः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम पारावाराः नमः, ओम सरित्पतिः नमः, ओम गोकुलानंदकारो नमः, ओम प्रतिज्ञा परिपालकः नमः, ओम सदा रामः नमः, ओम कृपा रामः नमः, ओम महारामः नमः, ओम धनुधरः नमः, ओम पर्वतः नमः, ओम पर्वताकारः नमः, ओम गयोगेयः नमः, ओम द्विजप्रियः नमः, ओम कमलाशावत्रः नमः, ओम रामः नमः, ओम रामायण प्रवर्तकः नमः, ओम ध्योः नमः, ओम दिवः नमः, ओम दिवसः नमः, ओम दिव्यः नमः, ओम भव्यः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम भावीभ्यापः नमः, ओम पार्वती भाग्यसहितः नमः, ओम भ्राता नमः, ओम लक्ष्मी विलासवान नमः, ओम विलासी नमः, ओम साहसी नमः, ओम सर्वी नमः, ओम गर्वी नमः, ओम गर्वीत लोचनः नमः, ओम मुरारी नमः, ओम लोक धर्म यज्ञः नमः, ओम जीवनः नमः, ओम जीवनांतकः नमः, ओम यमः नमः, ओम यमारीः नमः, ओम यमनः नमः, ओम यामी नमः, ओम याम विधायकः नमः, ओम वंसूली नमः, ओम पांसूली नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम पांशुः नमः, ओम पांडु नमः, ओम अर्जुन वल्लभ नमः, ओम ललिता चंद्री कामाली नमः, ओम माली नमः, ओम मालांबुजाश्रय नमः, ओम आंबुजाक्षः नमः, ओम महायक्षः नमः, ओम दक्षः नमः, ओम चिंतामणिः नमः, ओम प्रभुः नमः, ओम मणिः नमः, ओम दिनमणिः नमः, ओम केदारः नमः, ओम बद्रीश्रयः नमः, ओम बद्रीवन संप्रीतः नमः, ओम व्यास सत्यवती स्वतः नमः, ओम अमरारी निहंता नमः, ओम सुधा सिंधुः नमः, ओम विधुदयः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम चंद्रः नमः, ओम रविः नमः, ओम शिवशूली नमः, ओम चक्री नमः, ओम गदाधरः नमः, ओम श्रीकर्ता नमः, ओम श्रीपतिः नमः, ओम श्रीदः नमः, ओम श्रीदेवः नमः, ओम देवकी सुताः नमः, ओम श्रीपतिः नमः, ओम पुंडरीकाक्षः नमः, ओम पद्मनाभः नमः, ओम जगतपतिः नमः, ओम वासुदेवः नमः, ओम अप्रेमे आत्मा नमः, ओम केशवः नमः, ओम गरुड़ध्वजः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम परम धाम नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम देव देवः नमः, ओम महेश्वरः नमः, ओम चक्रपाणिः नमः, ओम कलापूर्णः नमः, ओम देववेद्यः नमः, ओम दयानिधिः नमः, ओम भगवान नमः, ओम सर्वभूतेषु नमः, ओम गोपालः नमः, ओम सर्वपालकः नमः, ओम अनंतः नमः, ओम निर्गुणः नमः, ओम नित्यः नमः, ओम निर्विकल्पः नमः, ओम निरंजनः नमः, ओम निराधारः नमः, ओम निराकारः नमः, ओम निराभासः नमः, ओम निराश्रया नमः, ओम पुरुषः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम प्रणवातीतः नमः, ओम मुकुन्दः नमः, ओम परमेश्वरः नमः, ओम शणावनीः नमः, ओम सर्वभूमः नमः, ओम वैकुंठः नमः, ओम भक्तवत्सलः नमः, ओम विष्णुः नमः, ओम दामोदरः नमः, ओम कृष्णः नमः, ओम माधवः नमः, ओम मथुरापतिः नमः, ओम देवकी गर्भसंभूतः नमः, ओम यशोदा वत्सलः नमः, ओम हरिः नमः, ओम शिवः नमः, ओम संकर्षणः नमः, ओम शंभुः नमः, ओम भूतनाथः नमः, ओम दिवस्पतिः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम अव्ययः नमः, ओम सर्वधर्मज्ञः नमः, ओम निर्मलः नमः, ओम निरुपद्रव्यः नमः, ओम निर्वाणनायकः नमः, ओम नित्यः नमः, ओम नीलजीमूत्सन्निभाः नमः, ओम कलाक्षयः नमः, ओम सर्वज्ञः नमः, ओम कमलारूप तत्परः नमः, ओम हरिकेशः नमः, ओम पित्वासः नमः, ओम वसुदेव प्रियात्मजः नमः, ओम नंदगोपकुमारार्यः नमः, ओम नवनीताशन्नः नमः, ओम प्रभुः नमः, ओम पुराण पुरुषः नमः, ओम श्रेष्ठः नमः, ओम शंखपाणिः नमः, ओम सुविक्रमः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम अनिरुद्धः नमः, ओम चक्ररथः नमः, ओम सर्वांगपाणि नमः, ओम चतुर्भुजः नमः, ओम गदाधरः नमः, ओम सुरार्तिघ्नः नमः, ओम गोविंदः नमः, ओम नंदकायुधः नमः, ओम वृंदावनचरः नमः, ओम शौरीः नमः, ओम वेणुवाद्य विशारदः नमः, ओम तृणाव्रतांतकः नमः, ओम भीमः नमः, ओम साहसः नमः, ओम बहुविक्रयः नमः, ओम शकटासुर संहारीः नमः, ओम बकासुर विनाशनः नमः, ओम धेनुकासुर संहारी नमः, ओम पूतनारीः नमः, ओम निरकेसरी नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम पितामह नमः, ओम गुरु नमः, ओम साक्षी नमः, ओम प्रत्यगात्मा नमः, ओम सदाशिवः नमः, ओम अप्रमेयः नमः, ओम प्रभुः नमः, ओम पाराग्यः नमः, ओम अप्रतक्रया नमः, ओम स्वप्नवर्धनः नमः, ओम धन्यः नमः, ओम मान्यः नमः, ओम भवः नमः, ओम भावः नमः, ओम धीरः नमः, ओम शांतः नमः, ओम जगद्गुरुः नमः, ओम अंतर्यामी नमः, ओम ईश्वरः नमः, ओम दिव्यः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम दैवज्ञः नमः, ओम देवता गुरुः नमः, ओम क्षीराब्धिशयनः नमः, ओम धाताः नमः, ओम लक्ष्मीवानः नमः, ओम लक्ष्मणाग्रजः नमः, ओम धात्रीपतिः नमः, ओम एमे आत्मा नमः, ओम चंद्रशेखर पूजितः नमः, ओम लोक साक्षी नमः, ओम जगे चक्षुः नमः, ओम पुण्य चरित्र कीर्तनः नमः, ओम कोटि मन्म सौंदर्य नमः, ओम जगन्मोहन विग्रह नमः, ओम मंदस्मितम्मः नमः, ओम गोपः नमः, ओम फुलारविंद नयनः नमः, ओम चाणूरांध्र निदोषन्नः नमः, ओम इंदीवर दलशयामः नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण ॐ ब्रही ब्रहावन्तः सकः नमः ॐ मुरली निनादहालादाः नमः ॐ दिव्यमालायाम्बर आश्रयः नमः ॐ सुखपोलयुग्मः नमः ॐ शुभ्रूयुगलः नमः ॐ सुललाटः नमः ॐ कुम्भग्रीवः नमः ॐ विशालाक्षः नमः ॐ लक्ष्मीवानः नमः ॐ शुभलक्षणः नमः ॐ पीनवक्षाः नमः ॐ चतुर्बाहुः नमः ॐ चतुर्मूर्तिः नमः ॐ त्रिविक्रमः नमः ॐ कलङ्करहितः नमः ॐ शुद्धः नमः ॐ दुष्टशत्रुनिबर्हरणः नमः ॐ क्रीटकुण्डलधराः नमः ॐ कटकाङ्गतमण्डिताः नमः ॐ मुद्रिकाभरणोपेताः नमः ॐ कटिसूत्र विराजतः नमः ॐ मञ्जीर रञ्जितपद्मः नमः ॐ सर्वाभरणभूषिताः नमः ॐ विन्यस्तपादयुगलः नमः ॐ दिव्यमङ्गलविग्रहः नमः ॐ गोपिकानयनानन्दः नमः ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननः नमः ॐ समस्तजगदानन्दः नमः ॐ सुन्दरः नमः ॐ लोकनन्दनः नमः ॐ यमुनातीरसञ्चारी नमः ॐ राधामन्मत् वैभव नमः ॐ गोपनारी प्रियः नमः ॐ दान्त नमः ॐ गोपी वस्त्रापहारकः नमः ॐ श्रृङ्गारमूर्तिः नमः ॐ श्रीधामः नमः ॐ तारकः नमः ॐ मूलकारणम् नमः ॐ सृष्टि सर्वक्षोपायः नमः ॐ क्रूरासुरविभञ्जनः नमः ॐ नरकासुरसंहारी नमः ॐ मुरारीः नमः ॐ वैरीमर्दनः नमः ॐ आदित्येयप्रियः नमः ॐ दैत्यभीकरः नमः ॐ इन्दुशेखरः नमः ॐ जरासन्धकुलध्वंसी नमः ॐ कंसारातीः नमः ॐ सुविक्रमः नमः ॐ पुण्यशलोकः नमः ॐ कीर्तनीयः नमः ॐ यादवेन्द्र नमः ॐ जगन्नुतः नमः ॐ रुक्मिणीरमणः नमः ॐ सत्यभामा जामवन्ती प्रियः नमः ॐ मित्रविन्दा नाग्नजीति लक्ष्मणा समुपासितः नमः ॐ सुधाकर कुले जातः नमः ॐ अनंत प्रबल विक्रमः नमः ॐ सर्वा सौभाग्य संपन्नः नमः ॐ द्वारकायामुं स्थितः नमः ॐ भद्रा सूर्यसुतानाथः नमः ॐ लीलामानुषविग्रहः नमः ॐ सहस्रषोडशशास्त्रीशः नमः ओम भोग मोक्षैक दायकः नमः ओम वेदांत वेद्यः नमः ओम सैवेद्यः नमः ओम वेद्यः नमः ओम ब्रह्मांड नायकः नमः ओम गोवर्धन धरः नमः ओम नाथः नमः ओम सर्वजीव दयापरः नमः ओम मूर्तिमान नमः ओम सर्वभूतात्मा नमः ओम आर्तत्राण परायणः नमः ओम सर्वज्ञः नमः ओम सर्वसुलभः नमः ओम सर्वशास्त्र विशारदः नमः ओम षड्गुणेश्वर संपन्नः नमः ओम पूर्णकामा नमः हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम धुरंधरः नमः ओम महानुभावः नमः ओम कैवल्यदायकः नमः ओम लोकनायकः नमः ओम आदि मध्यांत रहितः नमः ओम शुद्ध सात्विक विग्रह नमः ओम अस्मानः नमः ओम समस्तात्मा नमः ओम शरणागत वत्सलः नमः ओम उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम नमः ओम सर्व कारणम नमः ओम गंभीरः नमः ओम सर्वभावज्ञः नमः ओम सच्चिदानंद विग्रह नमः ओम विश्वक्सेनः नमः ओम सत्यसंधः नमः ओम सत्यवाप नमः ओम सत्यविक्रम नमः ओम सत्यवर्ताः नमः हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम सर्वधर्म परायणः नमः ओम आपन्नार्ति प्रश्मन्नः नमः ओम द्रौपदी मान रक्षकः नमः ओम कंदर्प जनकः नमः ओम पाराग्यः नमः ओम जगन्नाटक वैभवः नमः ओम भक्ति वश्यः नमः ओम गुणातीतः नमः ओम सर्वेश्वरः प्रदायकः नमः ओम दमघोष सुतद्वेषी नमः ओम बाणबाहु विखंडन्नः नमः ओम भीष्म भक्ति प्रदः नमः ओम दिव्यः नमः ओम कौरवान्यवर्णाशन्नः नमः ओम कौन्तेय प्रिय बंधु नमः ओम पार्थ से अनंदन सारथी नमः ओम नारसिंहः नमः ओम महावीरः नमः ओम स्तंभ जातः नमः ओम महाबलः नमः हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम प्रह्लाद वरदः नमः ओम सत्यः नमः ओम देव पूज्यः नमः ओम अभयंकरः नमः ओम उपेन्द्रः नमः ओम इंद्रावर्जः नमः ओम वामनः नमः ओम बलिबंधनः नमः ओम गजेन्द्रवरदः नमः ओम स्वामी नमः ओम सर्वदेव नमस्कृतः नमः ओम शेष प्रियंक शयनः नमः ओम वैनपेय रथः नमः ओम जयी नमः ओम अव्याहत बलेश्वर संपन्नः नमः ओम पूर्ण मानसः नमः ओम योगेश्वरेश्वरः नमः ओम साक्षी नमः ओम गायत्रज्ञः नमः ओम ज्ञानदायकः नमः ओम योगी हृत् पंकजावासः नमः ओम योग माया समन्वित नमः ओम नाद बिंदु कलातीतः नमः ओम चतुर्वर्क फल प्रदाः नमः ओम सूक्ष्मनामार्ग संचारी नमः ओम देह स्यांत संस्थितः नमः ओम देहनिंद्री यमनः प्राण साक्षी नमः ओम चेतः प्रसादकः नमः ओम सूक्ष्मः नमः ओम सर्वगतः नमः ओम देही नमः ओम ज्ञान दर्पण गोचरः नमः ओम तत्वत्र यात्मकः नमः ओम अव्यक्तः नमः ओम कुंडली समुपाश्रितः नमः ओम ब्रह्मण्यः नमः ओम सर्वधर्मज्ञः नमः ओम शांतः नमः ओम दान्तः नमः ओम कतक्लमः नमः ओम श्रीनिवासः नमः ओम सदानन्दः नमः ओम विश्वमूर्तिः नमः ओम महाप्रभुः नमः ओम सहस्रशीर्षः नमः ओम पुरुषः नमः ओम सहस्राक्षः नमः ओम सहस्रपात नमः ओम समस्त भुवनाधारः नमः ओम समस्त प्राणरक्षकः नमः ओम समस्तः नमः ओम सर्वभावज्ञः नमः ओम गोपिका प्राणवल्लभः नमः ओम नित्योत्सवः नमः ओम नित्यसौख्यः नमः ओम नित्यश्रीः नमः ओम नित्यमंगलः नमः ओम व्योहार्चित्तः नमः ओम जगन्नाथः नमः ओम श्री वैकुंठपुराधिपः नमः ओम पूर्णानंद घनीभूतः नमः ओम गोपवेशधरः नमः ओम हरिः नमः ओम कलापकुसुम श्यामः नमः ओम कोमलः नमः ओम शांति विग्रह नमः ओम गोपांगना वृत्तः नमः ओम अनंतः नमः ओम वृंदावन समाश्रयः नमः ओम वेणुवादरत्तः नमः ओम श्रेष्ठः नमः ओम देवानां हितकारकः नमः ओम बालक्रीडा समासक्तः नमः ओम नवनीतस्य तस्करः नमः ओम गोपाल कामिनी जारः नमः ओम चौर जार शिखामणि नमः, ओम परय ज्योति नमः, ओम पराकाशः नमः, ओम परावासः नमः, ओम परिस्फुटः नमः। ओम अष्टादशाक्षरः मंत्र नमः, ओम व्यापकः नमः, ओम लोकपावनः नमः, ओम सप्तकोटि महामंत्र शेखर नमः, ओम देव शेखर नमः, ओम विज्ञान ज्ञान संधान नमः, ओम तेजो राशि नमः, ओम जगतपति नमः, ओम भक्तलोक प्रसन्नात्मा नमः, ओम भक्त मंदार विग्रह नमः, ओम भक्त दारिद्र दमनः नमः, ओम भक्तानां प्रीतिदायक नमः, ओम भक्ताधिं नमनाः नमः, ओम पूज्यः नमः, ओम भक्तलोक शिवंकराः नमः, ओम भक्तभीष्ट प्रदाः नमः, ओम सर्वभक्ता घोग निकृतनः नमः, ओम अपार करुणा सिंधु नमः, ओम भगवान नमः, ओम भक्त तत्परः नमः। इति गोपाल सहस्त्रनाम श्री गोपाल अर्पणम् मह। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।